ابواب تفسیر القرآن عن رسول الله صلی الله علیه وسلم یہ ادا ابواب دی چی تفسیر دی قرآن دی فقید رسول الله صلی الله علیه وسلم نا بسم الله الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الذی یفسر القرآن برائیه باب دی فبیان دا کی چراغلی یو سرے دی قرآن تفسیر پخپل رائے کئی اے تفسیر دی فسر نرے بخاری کی حضرت شرف فسر بیان کوئی وی فسر تو شے چکلا او فسر تو فسر فمانا دی بیان تو رائی او تفسیر او تعلیم دبالی متقدمین و پنیزی او دے رسط علماء او فکر فرق کنے و بینی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال احبرنا بشر بن السری قال احبرنا سفیان و ندلالا عن سید بن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ تعالی موما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم شاك في القرآن كي خبروك بغير دس دليل يقيننا زعوجن لنقلنا يا وقل خبرك مطابق دشرعيني شاك في القرآن كي بلا علم خبروك ابل علم خبر و ایدائی چه دے پوئیگی چه حق دے دینا بغیر بل خبرنا نفل یتبوا مقعده من النار زان لے پور کی زی تیار کو دزان خبری بل اللہ دے کتاب کے نکے اگر دیکھ زیاد اختاغ خلقی چه غیب بدعات کئی ناغخت البدعات کو قرآن کے وردن نکئی او کم مراد چل اللہ دے کتاب نے ناغتی پریری لکبازی دا سی بیدی نا ڈلی چیئے قرآن تفسیرو نا لکنی او اخفل اغیی اخفل اعتزال او اخفل غلطی عقیدی دا قرآن پا تفسیر کی وردن نکڑی هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا سفيان بن وكيل قال أخبرنا سويد بن عمرو الكلبي يوجد نقول تري خبر بياتي كراي ايه سو خبر بياتي لدي دين كي يو دا خبر شكي نو دليل في سره قرآن کے لئے کہ حدیث کے لئے اور جتے دا حدیث دے ندوے مخبر دا دا صحت دلی چستا دا دلی صحیح دے گلت جلتا موضوع من گلتا و یہی حدیث کرا تو بغا کرے وہ حبر در لے اور درے مخبر دا دا چیدی حدیث و آیات نتکم فہم اخلے ندا فهم تیر اللہ کی غمبر صحابہ و دین مشران و اغسطے قدران سے کسو کسحانو پس روالے دادری خبری چیز سڑے اللہ دے گمرائی نہ بچتے دین کے خبرہ دن و دلیل کے سرے آو دے دلیل دو یہ حدیث کرا علم حدیث پکم کتاب کے لئے آو دا صحیح سانت دے کا غلط سانت دے جو اگراتی چی دا حدیث نا کم فهم لے نتان مخ کی چلتا صحابی تابعی دی ایمہ اور باعو کی دا فهم چاہ رستے ہو کتر آلی پسواب لسنا صدی کی یو بیدینی اور رواج اور رسم و بدت درا پا محکرے آواغین دلیل پا قرآن و حدیث کے نتان مخ کی دا دلوی فهم خلق چیو نئی کی دا خبرو لن ریستا قال اخبرنا ابو عوانا عبد الله سيد بن جبير بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني زان ویری گئی در روایت د حدیث نہ زمانہ الا عالم ثم غرا چتا سفی فو ہے سیدا زما حدیث دے فمن کذب علی متعمدا چاچ درو جو کل فما قصدن وعمدا فليتبوا مقعده من النار نو دے تیار ایزان تزے پور کی زان تے پور کی زے تیار کو ومن قال فی القرآن برائی چاہش پر قرآن کی پخفل رائے و خبروں کا اقل نقل او اقل چد دلیل شری مطابق یا غور سر نشتا فلیتبوا مقعده من النار نو دے دیزان لپور کی زے تیار کی او فی القرآن ایتی مانا ہو قراتی ہی برائی زان نپک لگیا نے بغیر دین چلے اقوال لائن مون کل کئی دا اہل لغت و دا عربیت آغان دا زان نپک لگیا نے آغا حدیث حسن و بیهی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنی حبان بن حلال قال حدثنا سہیل بن عبداللہ وهو ابن ابي حزم اخو حزم القطعي قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قال في القران برائه جاءت في القران في فقل رائع خبروك فاصاب فقد اخطا اے دیکھ حق لوگ رسید انہوں خطا کارے کو او دا گر اغسو کیا دی چی آغاد دی مقام قابل و لائک میں دے خطا کار دے دے انہیں پاک سالو کتو کل اللہ کو کتاب کی خبر کئی او کم سڑے چی اہل و ماہر دی قرآن میں دسرا اسباب شتا او دے بی دی نئی طرف لنی خواہشات و بدعات و تنی او بندر کل خطا کی بھی نلاغل پاردا حکم نلے دیو دن علماء لیکنی علم التفسیر دا باغستیشی دا افواہ و دخلو دا رجالنا لکا اسباب دا نزول ناسخ و منسوخ او دا اقوال دا امونا او دا غید تاویلاتنا اغا اما چی اغای پویدل پا حقیقت و مجاز مجمل و مفصل پا عام و پا خاص هذا حديث غريب هذا حديث غريب وقد تكلم بعض اهل العلم في سهيل بن ابي حزم وهكذا رويان بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره انهم شددوا في هذا اي سختي کرے کبھی کسی ان يفسر القران بغير علم چه قران تفسير دي بغير علم نوشي وَعَمَنْ لَذِيرُ عَنْ مُجَاهِدْ وَقَتَادَ وَغَيْرِهِمَا آرات سے روایت شہد امام مجاہد و امام قتادہ و دنور و اہل علمنا انہم فسروا القرآن چیز قرآن تفسیر کرے فلیس الظن بهم نپائدہ گمان دے چہنہم قالوا فی القرآن اغلق قرآن کی ندیئے لی جزان خبرا او فسروه بغیر علم آمی تفسیر کرے بغیر دیلمنا ومن قبل انفسهم او رخل قائشات نفسن انہیں تفسیر نہیں کرے وقد ریان ما دل على ما قلنا روایت سے دبین آغا سے دلالت کے بارچ منوی انہم لم یقولو من قبل انفسهم بغیر علم شید زانون طرفنا بغیر دیلمنا سخبرن اکڑی وبه قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن قتاده قال ما في القرآن آية نشت قرآن کے ویات إلا وقد سمعت فيها شيئا ما أريد لدي داغي بارك دا سلف نسشي وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد الإمام مجاهد رحمه الله ولو كنت قرأت قراءة ابن مسعود کچری وز چما لست قرأت ابن مسعود رضی اللہ عنہ لم احتج نظر محتاج نوی نسلا چما لتقوس کرد ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا ان کثیر من القرآن دیر زیل القرآن من ما سال چما لتقوس کرد ذکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پا قرد کی دے قرآن دے دیر زیل تفسیر امراغلے لے وَمِن سُورَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ دے سورة فاتحةِ الْكِتَابِ نَلَامَ کی سورت دے اکثر علماء او سوپا کی وعیمہ دنی رے او شاید نظرت مرتین مرتن بمکہ او مرتن بالمدینہ دا و آیاتن دی پا اتفاق و بهی قال حدثنا قتیبت قال احبر عبدالعزیز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن نبیه نبی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاه چاچی نذكم لم يقرا فيها بام القران اقضي کی سور من قران سوره فاتحه و نستا فهي خداج دام ناقص ده فهي خداج غير تمام دا موج ناقص یو پورا نه دا مثلا د نثیر او امام ابو حنیفه رحم الله وای نفی د کمال لا اباظ علماء وای نفی د صحت دا چا کی موج کو دے پتون نستا نو موج ناقص نه موج کامل نه نه قال راوی فرمائے قلت یا ابا هريره ما ویلی ابو هريره رضی اللہ عنہ انی بشکر احیانا فباد اوقاتو کی اکون وراء الامام زد امام پسیم نا غطا سبم سورة فاتحة لب قال یبن الفارسی یبن الفارسی ایدا فارسی النسلو ندتوئی فقرأها فی نفسک للدا فی نفسک سرن فپٹا نپسرگندا فینی سمیتوئی بشک ماری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچی فرمائے چی اللہ رب العزتوئی تعالی چوچت دے قسمت الصلاة ما تقسم کرد سور فاتحہ بینی و بین عبدی فمن زما فمن در عبند زما فی نصفین نیم نیما فنصف حالی نیم زما نفاردا و نصف حال عبدی و نیم دمید بند نفاردا و لعبدی ما سألا او بند لها غدی چل ما نغاری یقوم العبد بند ادری او اللہ تمہا مخولا بی فیقول دیوائی الحمدللہ رب العالمین طول حمدنا صفات دخدائی توبو دکمال دا اللہ پور خاص دی چپاہیم کے دمخلوقات نے فیقول اللہ تبارک و تعالی اللہ وزی برکت و شان خان نے حمدنی عبدی بند زما حمدوی فيقول ذلك الرحمن الرحيم فيقول الله الله أثنى علي عبدي ثناؤي فما بند زما فيقول مالك يوم الدين يوم مالك دورة دي قيامت دي فیقول رب کریم مجدنی عبدی مجدنی عبدی لوی شان بیان کو زما بندا وهذا لی او دا زما د پاری و بینی و بین عبدی او زما د بند په من کې راړي یا تن عبدو خاص تعالی الله موږ عبادت او بندګی کو و یا تن استعین او خاص د تان موږ مدد او نصرت واو واخر سورت اخر د سورت له عبدی د فار د بندر ماره ول عبدی ما سالا او د بندر د فار او سدي چره غواړي یقول بندوای اهدنا الصراط المستقیم الله مضبوط کی مونگا فلا رنیغا اوخی ممتلا رنیغا همیشہ مقائم و دائم و ساتھ فلا رنیغا صراط الذین لا رداوت سامان عمت علیہم چتا فی نام کلے غیر المغدود علیہم چن دیا غی چی غزب کرشن پاغی ولدالین او ندیا غی گمراہا هذا حديث حسن وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وروى ابن جريج ومالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن النبي الصائب مولا هشام ابن زهرا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى ابن ابي اويس عن ابيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني ابي وابو الصائب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وبه قال حدثنا بذلك محمد بن